یک شاخ گل دماغ پرور از خرمن صد گیاه بهتر. به یک کرشمه که بر جان زدی ز دست شدم، به یک کرشمه که بر جان زدی ز دست شدم، دیگر شراب مده ساقیا که مست شدم. به دور چشم تو بیمار شد چنان نرگس که تکیه زد به عصا وانگه از زمین برخاست. چو مطرب از سخن شاهی این غزل برخاند، ز ساکنان فلک بانگ آفرین برخاست. ابیاتی که شنیدید از امیر شاهی سبزواری است. وی یکی از شاعران مشهور قرن نهم هجری بوده و ملازمت بای سنگر میرزا می کرده و امیر آقا ملک نام داشته است. تذکره نویسان شعر فارسی متفقند که امیر شاهی در مراتب سخنوری پایه‌ای بلند و طبعی لطیف داشته است و اگرچه شعر او قلیل است، ولی غزل‌های وی در سلاست و لطافت ممتاز و پسندیده می باشد. شاهی سبزواری مردی هنرمند بود و در زمان خود در انواع رشته‌های هنری به استادی شناخته شده بود. در خط و نقاشی و موسیقی نیز مهارت داشت و عود را نیکو می نواخت. وی پس از 70 سال عمر سرانجام در سال 857 هجری در استراباد وفات یافت و جنازه او را به شهر سبزوار نقل کردند و در خانقاه اجدادی او به خاک سپردند. گر نمی سوزد دلم این آه دردآلود چیست؟ آتشی گر نیست در کاشانه چندین دود چیست؟ گر نمی سوزد دلم این آه دردآلود چیست؟ آتشی گر نیست در کاشانه چندین دود چی؟ Thank you. از جمع رندان رفتی و شمع وار از جمع رندان رفتی و سوزت نرفت همچو گل دامن کشان همچو گل دامن کشان بگذشتی و بوید به ما همچو گل دامن کشان بگذشتی و بویت بمان ما برفتیم و دلی آواره در کویت بماند جان نماند از عشق و در دل حسرت رویت بماند شمع وار از جمع رندان رفتی و سوزت نرفت همچو گل دامن کشان بگذشتی و بویت بماند